galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir ás terras de Santiago. Ajá. Vámonos a Santiago, vamos a falar, pois, podíamos dicir cunha colega. Ah. Porque María Solar, no. Que María... Non somos aficionados, e ela debe ser profesional. No, ela é profesional. Ah, bueno. Vale. María Solar, e é periodista, presentadora e escritora. Anda. E é licenciada en periodismo, en magisterio, en fin... É un alto persoaxe dentro do panorama de escritores españoles e tamén, como non... Nos medios de comunicación. Nos medios de comunicación, bueno. En Galicia, sobre todo. Vale, pois... Así que, moi boas tardes, María. Boas tardes, que alegría falar con vos e falar no noso idioma, non? Hombre. Non estando vos en Galicia. Sí, sí. Pois... Aquí, para que vexas que aquí é fácil falar galego. Para non ser máis alegría, ainda poder falar con xente tan... profesional como a ti, que nos dediques estes minutiños. Eu encantada. Ademais, sabes o que ten cando traballas na televisión de Galicia, que se ve moito fora de Galicia tamén, non? Eu este ano estive na Feira do Libro de Buenos Aires, en Argentina, e a xente coñecíate por ali, e víate, sí, claro. Os galegos facemos patria onde vayamos, non? Sí. Da igual onde estemos. Sí, sí, desde pois, logo. Alégrome moitísimo que disfrutes precisamente dese coñecemento que se recoñece fora da nosa terra. A ver se algún día podemos ter aquí en Barcelona, conosco. Sí. O mellor cando veña a presentar o libro, non? Que libro é ese? O libro titúlase As horas roubadas, porque xa hai que noten alá en Galicia. Por exemplo, o noso amigo Xosé Manuel xa o ten. Ajá. En Monforte de Lemos xa o ten. Privilexios, vale. Sí. Pois a ver, fálanos desa autoría. Pois mira, o libro chamase As horas roubadas, está publicado con Xerais en Galicia. Carai. Para o resto de España chamase Las horas robadas, está publicado con Grijalbo, non? Uh-huh. E vais a ir en polaco, van a ler en Polonia, que bueno, firmámolo non hai moito, estamos moi contentos dese novo contrato, non? Uh-huh. Eu escribo sempre en galego originalmente, entón, para min tamén é moi importante para os autores galegos que haxe esa normalidade de que ti poidas escribir en galego e logo se traduza a un montón de idiomas e que te lean en toda España e que te lean fora de España. Eso é maravilloso. Non te considerarás un bicho raro ao lado de outra xente que tamén escribe? Non, mira, é unha aposta. Complica as cousas, eu non vou dicir que non. É máis difícil se ti escribes en galego que despois te traduzan, que si o faz directamente en castelán, non? Uh-huh. Pero, por exemplo, a xente de Penguin Random House e de Grijalbo, que están aí en Barcelona, sí. Pois encantoulles o libro e quixeron sacalo, eso sí, o mesmo día que o galego, non? Uh-huh. Saíron o tempo. Entón, en toda España, pois poden ler As horas roubadas, en Galicia, pois As horas roubadas. E logo tiven un padriño fantástico, porque na versión en castelán, o libro leva eso que se chama unha faixa, non? Que é unha banda abaixo. Sí. Porque, bueno, cando unha vez dixen yo meu home que se me arrugaran as faixas, sí. Él pensaba que era outra cousa. Non? A faixa do libro, non? Pois pues, é unha banda que leva. Sí, esa bandiña que leva abaixo. Sí. Bueno, escribiu Manuel Rivas, di unha historia de amor que incendia todos os misterios, e bueno, que o libro chega ás librerías, estea por todas partes e tamén vaya pois con ese aval de Manolo, non? Uh-huh. Pois é un cariño grande, é un apoio moi importante para min, non? Uh-huh. Hombre, entonces sí que o carón de Manolo non te pode sentir extraña, lógicamente, no. Porto que Manolo tamén é un grande defensor do noso idioma. Sí, Manolo abreu moitas portas, a todo o mundo. A Manolo coñéceno, mira, cando fomos a esa feira que che falaba de Buenos Aires do libro, él saiu ali en Clarín, en todas partes, claro. Nas universidades, é un home que ten unha fama mundial e que sempre escribiu en galego, non? Sí, unha sensibilidade especial. Sí, sí, non? Sen dúbida. A parte de escritor... Un trato especial escribindo, Sí, a parte de escritor poeta, non? Sí, sí. Bueno, xornalista tamén. Tamén. Bueno, como a ti. tamén. Mira, él tamén estivo na Televisión de Galicia hai moitos anos ao principio, Sí. Que facía programas moi divertidos, pero bueno, isto xa choveu desde aquela, ¿no? Sí. O sea que se ve que elles vai no sangue, porque o fillo tamén na televisión tamén traballa. Sí, xa ves. Sí. Pois, bueno, preguntábasme antes do libro, ¿no? Sí, sí, fálanos do, por lo menos danos unha... Claro, unha pista, ¿no? Claro, algo para, por lo menos, incomódanos para poder buscarlo, ¿no? Ahí está, que quedades todos lelo, ¿no? Eso é. Mira, o libro chamase Las horas robadas, como decía, é un libro de amores e de desamores, pero está escrito no ano 1979. E o amor non sempre é a cousa maravillosa que nos pintan. Ás veces as relacións pois aparecen de maneira complicada, non? Porque no 79 ainda estábamos nunha transición casi... Sí. Estaba a cousa así regular, No 79 non había, para empezar, lei do divorcio, non? Sí, sí, estaba a cousa regular tamén, claro, a nivel político... A todos os niveis. Claro. Este é un libro que fala da transición... das persoas e tamén da transición pois que había en aquel momento, non? No ano 79 había familias que querían manter os privilexios que tiñan co réxime, e había outra xente que quería evolucionar, cambiar e que todo viñera moi rápido. Claro. E convivían os uns cos outros, non? Uh-huh. Sí, foi un exemplo para todo o mundo. Uh-huh. Sí, sí, logo, ambientalmente, pois mira, era a época dos sofás de Sky, non? Sí. Que non ten pegado as pernas que te despegabas coa calor, acordas? Sí, te doía. Sí, sí. Uf. ¿A que sí? Sí, sí, sí, sí. Era o tempo da televisión en color que chegaba, pero na miña casa non había, porque cando dixeron ven o color, e resulta que para ver en colores, ti tiñas que mercar unha telenova, eran carísimas. Sí. ¿No? Entón, a xente comprou masivamente as teles cos descontos e a prazos no ano 82, cando veu Naranjito e co Mundial de Fútbol, acordades vos? Sí, sí, sí, sí. Pero no ano 79, neste libro a tele casi é tamén un protagonista, porque marcaba dous tipos de familias: as que tiñan cartos e tiñan a tele en color, e as que seguían vendo o mundo en blanco e negro, non? E entón marca moi ben, delimita tamén pois como eran aqueles tempos. Eran os tempos nos que a xente era menos consumista, sí. Nos que si podías mercabas e si non, mercar a plazos era unha vergonza, non? Sí. Ah, sí. Bueno, en certas zonas. Sí, ¿no? Tamén. Sí, sí. Entón, refírame que había diferencias marcadas de claro que sí. Dos cartos, diferencias sí. Marcadas culturais, diferencias marcadas políticas, non? E este libro narra a historia de dúas familias que son moi distintas, non? Claro. E vense unidas porque, ao principio do libro, morre un ancián, eleva na man un papel que di «Dime que me queres». Ah, entón empezan a investigar que pasa aí e descubren unha historia de amor que tiveran na emigración había moitos anos, pero que durou 10 anos, non? Unha infidelidade grande que el tivera coa aboa da outra familia, non? Anda. Entón, a raíz de aí e desa historia dos seus antepasados, cada un tamén revisa a súa situación e revisan pois como están no mundo, non? Uh-huh. E é un libro que eu dediquei ás mulleres, porque creo que no ano 79, nos anos 70, as mulleres en moitas familias eran un pouco a escrava de todo o mundo, sabes? Sí, sí, sí. As mulleres, máis especialmente as máis. Sí. A ver, non todo o mundo, por suposto, non? Pero sí que eran aí, pois que, por exemplo, mira, miña nai cando casou deixou de traballar. non? Sí. Entón, pois, tiñas unha dependencia económica, daban as contas feitas, sí. Atraías a volta, non, eran uns tempos nos que para muller na casa non tiña voz, era o que él quería facer, e un dos protagonistas, Damián, é un home pois con certa violencia verbal tamén, trata a muller como un trapo, non? Sí. Como unha posesión, ten moitos celos, e iso hoxe teríamos de un home, sería un maltratador psicolóxico, si queres, sí. Pero daquela nin había o nome, non? Daquela había moitas familias que eran, claro, desa maneira. E, bueno, pois o libro trata desas dúas familias, fala de amores e de desamores, e fala do ano 79. Eu creo que moita xente tamén vai recordar moitas cousas daquela época. Ah, pois claro que sí, que claro que se relembrarán moitas cousas. Bueno, e o feito de que esa infidelidade que en aquel tempo casi estaba prohibida, ainda claro, hoxe precisamente non se pode, bueno, hoxe, bueno, hoxe tamén, Bueno, tanto infidelidade, non sei, o, por exemplo, para a Igrexa sería un grande, claro. Eso era terrible. Gran... Claro, era tremendo, non? Sí, sí, un grande pecado. O libro, pues, claro, reflite toda aquela situación. Sí. Eles, ao final, decidiron terminar con eso, sí. Porque, bueno, pues, ela volveu a España, non? Na novela, él quedou en Argentina, que era donde estaban, e cando pasaron moitos anos, se morreron os homes o home e a muller dos dous, se quedaron viúvos, pues, na madurez das súas vidas, pensaron en retomar aquela historia, non? Pero, porque mira, moitas veces a vida dá moitas voltas, ás veces cando deixas algo pendente, telo un pouco idealizado, non? O mellor se pasaron 50 anos ou 40 e te volves ver con aquela persoa, sí. Tampouco son os mesmos, non? Non, claro. Claro, entón, a novela, pues, se centra un pouquiño en toda esa trama, e fala de dos amores, dos desamores, dos fillos, dos netos, de toda a situación daqueles anos dos anos 79. E logo, as familias tampouco eran iguais. Un era unha familia ben, pudiente, un fixera cartos, non, fora. E o outro, pois, era unha muller, volveu, pois, unha man diante, outra man detrás, como tanta, claro, xente. Como tantos emigrantes, sí, efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, que tú fas unha historia, bueno, mellor dito, fas unha lembranza da historia daquel momento con argumentos enamorados, non? Uh-huh. De amor por uh-huh. entre a xente que ti, sí, te sei como autores. Mira, é unha historia que no fondo é moi actual, porque, por exemplo, esa historia de Damián, non, de do home que na casa controla a muller, que a ten, pois, medio cautiva, que tal, antes facíase dunha maneira, pero hoxe en día os mozos seguelle pasando, non? Por exemplo, a través do WhatsApp, bueno, ou das redes sociais que se controlan, sí, que sí, sí, sí. A personalidade deses homes e tamén mulleres, sí. Que coa súa parella son, pois, como posesivos, controladores, que queren saber todo, que non dan libertades e que creen que o amor se pode, pois, cerrar, e o amor non, teñente que elixir cada día, non? E ten que, sí, ser libre. Sí, sí. Eso aínda hoxe en día hai unha loita moi grande con que os rapaces novos, pois, non se deixen, non confundan o amor coa posesión ou cos celos, non? Claro que sí. Eso, claro, de, como te quero tanto, pois, sí, por iso fago isto, e non? Sí, porque eres mía, quere, non? Efectivamente, quen te quere non se fai nada malo, non? A ver, claro, lógicamente. Bueno, eu quería recordar varias cousas. Unha delas é que ti non tes este libro solo, non? Non. Mira, este, o que sí, é o primeiro libro de adultos, non? Porque eu teño unha carreira longa de libros infantis e juvenis, non? Sí. Tes un que me lembro de oílo comentar varias veces, A verdadeira historia da mosca da tele. Ese, sí. Sí. Mira, A verdadeira historia da mosca da tele é un libro que ten moito éxito, non? Que está escrito en galego, e logo está en castelán, con Anaya, está con Bromera en catalán tamén, non? Sí, sí, sí. Tengo o premio Frei Martín Sarmiento, é un libro moi divertido, cos rapaces pasando moi ben. Pues... E logo teño o libro, por exemplo, de o máis premiado, non? É o libro de O meu pesadelo favorito, que está tamén en galego, en castelán, en catalán con Bromera. É un libro que agora vais a ir en italiano, en turco, non? Sí. Ese libro, pues, doume moitísimas alegrías, porque levou o premio Lazarillo, que é o máis antigo de España, moi prestixioso. Uh-huh. Pero logo en Alemania lexírono como un dos mellores libros do mundo, recomendárono da Fundación Catro Gatos de Miami, deron o premio do mellor libro do ano en Galicia. Entón, a veces, non sei, hai como, como momentos máxicos, non? Que libros que fas e devolvenche moito máis do, do que ti deches en facelos. Bueno, pero é que agora o grande éxito precisamente é este, non? O das as horas roubadas. Pero que bueno, que nos queríamos eso, comprometerte a que viñeres por aquí para presentarlo, aunque fora na nosa asociación ou no, en algún sitio. Na casa de libros seguro que poden atopar xa a xente, sí, non? Senón, poñéndose na páxina de Xerais tamén, pero que quizáis o mellor cunha presentación rimbombante aquí estaríamos máis contentos, ledos de saudarte. Pois a mí encantaríame ir, esas cousas ainda se poden ver e falar, a ver se é posible, pero bueno, hai que velo, hai que falalo, non? E ver os tempos e tal. A verdade é que a conexión que teño eu con Barcelona agora mesmo pois é precisamente editorial, non? A través de Grijalbo e da miña xente literaria que tamén está en Barcelona. Barcelona é moi potente en materia de libros, Bueno, non sei se somos potentes en esa materia, pero nos cando menos temos este programiño de radio. Claro que así, sí, e coidade esa cultura, e coidade esa fala, non? Facemos outro en Radio Cornellá, que lle chamamos Sempre en Galicia, vamos a cumplir 30 anos de emisión en galego, que xa os cumplimos, vamos, pero que viñeron aquí aí unha productora a facernos unha pequena reportaxe, bueno, o artistiña foi Armando, non? Que saliu aí na foto, pero bueno, fixeron unha pequena lembranza do programa. Estamos en negociacións para ver se a Radio Galega é capaz de facer unha conexión con nosco un día pola mañán co Kiko e intentar facer un programa, non sei, intercambiado entre Sempre en Galicia e Galicia por diante. Home, pois xa empuxarei eu tamén con Kiko Novoa. Vale, pois xa che pediremos axuda no seu momento, lógicamente, pero que sí, queríamos facer esa pequena conexión, máis que nada por o feito de que, por o cumplimento dos 30 anos, pero por outra parte porque Galicia nos escoite, sí, somos aficionados, somos pois cariñosos con os idioma, pero queremos que os galegos de aí pois tamén nos escoiten, claro, en unha ocasión. Sí. E aparte, digo sinceramente, é impagable o traballo de vos, o que vos facedes e o que outros galegos fan outros lugares de España, porque os galegos somos che moi traballadores e somos moi moi nosos coas nosas cousas, entón hai moitos sitios de España onde se coida a cultura, se traballa por ela, se fai cousiñas para inda lonxe da terra, non? Para facela grande, para dala a coñecer, claro. Eso é fabuloso, sí, para todo o mundo e para a conservación do galego, dende logo. Sí, claro. Bueno, pues eso tentamos nós tamén, aportar un grauciño de area para que todo o que o noso a nosa Galicia e o noso idioma pois teña o prestixio que está a ter e que sigue tendo, non? Claro que sí, claro, bueno, que sí. Cando facedes os 30 anos? Fixémolos en abril, pero quero decir que todo o ano intentamos facer cousas, claro, para que isto revirta e que se dea a coñecer en todos os ambientes. Estamos preparando unha app para poder escoitar a nosa radio mediante o móvil. Bueno, cando a teñamos, pois pues, intentaremos que a Radio Galega pois pues, nos dé o permiso para poder falar con facer esa pequena intervención. Bueno, pero voltando o de antes, o teu libro, a moitas cousas. Por certo, sei que o libro que foi premiado está incluído no White Ravens da Biblioteca de Múnich, non? Sí. Carai, prestixio. Falabas de Manolo, pero ti tamén... No, ese premio fixome chorar, de verdad, porque é algo no que ti non te presentas. De repente, pues, hai unha serie de expertos que nin coñeces nin nada, claro. Que están alá en Alemania escollendo os mellores libros do ano do mundo e chaman te dinche que un é o teu, non? Claro. E iso tamén fai pensar, fíxate, que da igual, desde onde escribas do mundo, non? A historia é o importante, a boa literatura, compréndese dun sitio e do outro, no idioma que estea, como sexa. Por eso temos que loitar porque os nosos, ese ecolibro infantil, que os nosos rapaces, non? Lean boa literatura, lean libros... bonitos, e que lles faga despertar o amor pola lectura. Ah, pero que ti tamén axúdanos a ter prestixio. Se ti non fixeras ese traballo, non estaría precisamente ese teu libro na Biblioteca de Múnich. Por certo, felicitacións, que sigas tendo moitos éxitos. Xa te chamaremos a ver se nalgúnha destas actividades que fai a nosa Asociación Rosalía Castro somos capaces de incluir esa solicitude para que ti veñas a presentar o libro. Veña, pois, ímolo falando. Veña. Moitos parabéns polos 30 anos de que seis atrasados. Moitas gracias. Moitos ricos para ti e moitos éxitos. Gracias. hasta unha vindeira ocasión. Venga. Hasta a próxima. Hasta logo, que vaya ben, apertas. Venga. Despedimos a María Solar con música e tamén despediremos a nosos ouvintes, non? Eso. Del primeiro, música, e despois despedimos, non? Veña, dai un poquinho de música. Bueno, amigas e amigos, hasta o vindeiro xoves. Sí, sí, gracias, señor. A Jordi. A Jordi, a Antonio e a ti, Xulio. Muy ben. E como non, a todos os ouvintes. Así que hasta o vindeiro xoves. Que tenemos moitas noticias importantes. Moitas noticias importantes. Falaremos de Donos Solar de Terrassa, falaremos de Asobecat. Bueno, sí, falaremos de moitas cousas. Veña, ata vindeiro xoves. Adeus, amigos.